Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı Elvan Cantekin ve ben Gürhan Ertür birlikte sunuyoruz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz acikradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilir, arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Lale Duru ise teşekkürlerimizi iletiyoruz. Evet, Elvan merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Bugün, hoş bulduk. Bugün konuksuz bir program yapacağız. Programın içeriğinde ağırlıklı olarak belediyeyi konuşacağız. Çünkü evet, İstanbul'da yerel yönetim nihayet değişti. 23 Haziran seçimleriyle birlikte. Hem de bu sefer kalıcı olarak galiba, değil mi? Evet. En azından seçim süresi içerisinde 5 yıllık önümüzdeki dönem için. Evet. Evet, büyük bir farkla. Büyük bir farkla. Çoğu kimsenin beklemediği bir farkla gerçekleşti. Evet. Belki bugünkü programda işte bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ilişkin bazı rakamları sıralayacağız. Rakam kalabalığına da boğabiliriz programı. O nedenle de şimdiden dinleyicilerimizden rica edelim. Yani özellikle ilgilenenler ellerine de bir kağıt kalem alırlarsa evet, iyi olur not almak açısından. Bu özellikle bu propaganda döneminin son aşamalarında çok gündeme gelen İstanbul'daki israf, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin harcamaları, bununla ilgili Sayıştay raporları falan gibi konularda belki de ışık tutacak bir takım verileri de biz buradan verebileceğiz. Evet, o yüzden hani ilgilenenler açısından ilginç olabilir. Evet. Burada da esas olarak Türkiye'nin kamu harcamaları başlıklı Nurhan Yentürk'ün hazırlamış olduğu 2006 yılıyla 2017 arasındaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin rakamlarına, bilgilerine başvuracağız. Tabii çeşitli kaynaklardan derlediğimiz başka bilgileri de dinleyicilerimize aktarmaya çalışacağız ki bundan sonraki bazı programlarımızda da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde önümüzdeki dönemde neler yapılacağına ilişkin konuklarımızı alıp açıkçası geçen programda da söylemiştim ben bundan önceki seçim dönemlerinde, propaganda dönemlerinde özellikle İstanbul'un afetselliği ve afet risklerinin azaltılması konusunda yapılacaklar açısından daha sanki daha detaylı konular, tartışmalar olmuştu. Ve evet, o konuda programlarda, adayların seçim propagandalarında bu konuya daha fazla değinilmişti. Bu son seçim dönemi esasında tabii İstanbul Büyükşehir Belediye seçimi olmaktan çıktı, başka boyutlara geldi. Orada kentsel dönüşüm dışında çok fazla konu gündeme gelmedi. Esasında bundan ayıramayacağımız başka bir konu da var tabii, mülteciler meselesi. Evet. Ben sadece hani çok uzatmadan şeyi söyleyeyim. Ekrem İmamoğlu'nun hani derler seçim sonu yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı'ndan isteyeceğim 3 destek var dedi. Onlardan bir tanesi bu afetler konusunda İstanbul'un problemlerinin çözülmesi. Özellikle deprem riski konusunda. İkincisi mülteciler konusunda. Üçüncüsü de metro ve ulaşım konusunda dedi. Oradan en azından bu işin hani şu andaki yeni yönetimin, seçilmiş yeni yönetimin aklında olduğunu yapıyoruz, anlıyoruz. Bu da umut verici bir işaret. Evet, bu arada tabii bazı yönetmelik değişiklikleri oldu ve bu değişikliklerle birlikte belediyelerin belli yetkileri denetim altına alındı. Onlardan da programımız içinde vakit olursa mutlaka evet, bahsedeceğiz. Ama orada bir şey söylemekte yarar var. Hiç şey yapmadan ve programın sonunu beklemeden. Bu yeni yönetmelik değişikliği de artık çok uzun zamandır devam eden bir trendin belki de doruk noktası haline geldi. Bu işin merkezileştirme yönünde inanılmaz bir çaba sarf ediliyor. Yerel yönetimlerden, belediyelerden bu işi uzaklaştırıp Ankara'dan hatta Ankara'da da Cumhurbaşkanı'nın makamından bu işi halletmek gibi bir yaklaşıma hızla gidiyoruz. Bu hiçbir afet yönetimi anlayışının kabul edemeyeceği bir yaklaşım. Burada yani direkt olarak söyleyebileceğimiz şey çok büyük hata yapılıyor. Bu konuda herhangi bir şekilde dünyada örneği olmayan yanlış ve de sonuç alınamayacak bir uygulamaya doğru gidiliyor gibi bir AK Parti'nin ilk dönemlerinde tam tersi bir eğilim vardı biliyorsun. Gerek çıkan yasalarda gerek uygulamalarda yerelliğin ön plana çıktığını görüyorduk. Afet yönetiminin temel ilkelerinden bir tanesi bu. Yerellik ve katılımcılık. Siz bunu tamamıyla yerellikten uzaklaştırıp Ankara'da tek bir kişinin kontrolüne verdiğiniz zaman hani her türlü tartışmanın ötesinde demokrasiydi, katılımcılıktı, bütün bunların ötesinde yani başarısızlı olması olanaksız olan bir yapıyı daha ilk andan itibaren kuruyorsunuz. Evet. Yani bu kadar net bu. Evet. Zaten bu başkanlık rejimine ilişkin de çok tartışmalar var ve gelinen noktada bu merkezileşmenin nasıl Türkiye'ye aykırı olduğu ve zarar verdiği çok tartışılıyor. Önümüzdeki programlarda bunlara da tabii yerelliği ilgilendirdiği kadar İstanbul Büyükşehir'e ve ilçe belediyelerini ilgilendirdiği kadar değinmeye çalışacağız. Olay o kadar hani büyük boyutlarda ki esasında siyaset bilimcilerin tartışması herhalde gerekiyor bazı şeyler ama bizim açımızdan evet afet yönetimi açısından gidişat iyi değil. Evet. Bu arada dün itibariyle kentsel dönüşüm yönetmeliğinde bir değişiklik yapıldı. 6306 sayılı kentsel dönüşüm yasasının uygulama yönetmeliğiyle ilgili değişiklikler. Bu resmi gazetede yayınlandı. Kısaca bahsedeceğim ama bunların ne anlama geldiğini de gene önümüzdeki programlarda bilen arkadaşlarla, uzman arkadaşlarla konuşmamız gerekiyor. Bu 6306 sayılı kentsel dönüşüm yasasının uygulama yönetmeliğinde yapılan değişikliklerden birisi sınıflara ayrılan müteahhitlerden teminat ya da tamamlanma sigortası talep edilecek. Bu daha önce de üzerinde durulmuştu biliyorsun. Çünkü kentsel dönüşüm kapsamında gerçekleştirilen birçok inşaatta müteahhitler mali krizler nedeniyle inşaatlarını terk ettiler ve çekip gittiler. Bir sürü insanın da parası maalesef çarçur ortada oldu. Ortada çok ciddi bir mağduriyet var. Oturmakta oldukları konutlarını kaybetmiş ve de bunun ötesinde bir de yani oturabilmek için kira ödeyen ya da başka şekilde hayatını idame ettiren insanlar var gerçekten. Ailelerinin yanına taşınmış olan genç evliler var. Büyük mağduriyet var. Evet, bir de açık arttırma usulüyle satılabilecek başlığı altında rezerv alanlarda maliye görüşü aranmayacak diyor. 3/2 çoğunluk sonrasında kabul etmeyen hissedarların yerleri bakanlıkça tespit edilecek veya ettirilecek raiç değerden az olmamak üzere anlaşma sağlayan diğer paydaşlara hatta üçüncü şahıslara açık arttırma usulüyle satılabilecek rezerv alanlardaki kentsel dönüşüm yasasının kapsamına giren binalardan, dairelerden bahsediyoruz. Bunun ne gibi problemler yaratacağını da bir hukukçuya danışmamız lazım. Aynen. Bir de bir takım değişikliklerde Cumhurbaşkanı'na ve bakanlığa verilen yetkiler arttırılıyor. Ve de sonuç olarak şu anda gittikçe belediyelerin rolleri, yerel yönetimin rolü azalıyor hatta siliniyor gibi o noktada. Kentsel dönüşüm yerel belediye olmadan yerel yönetim olmadan nasıl gerçekleştirirsiniz? Ayrı ne kadar sağlıklı olur? Çok hani. Evet. Bir diğer konu riskli ve rezerv yapı alanlarında kira yardımı süresi 36 aya kadar uzatılabilecek deniyor. Ayrıca maketten istenildiği gibi satış yapılmayacak. Hani işte ofis kuruyoruz. Ofiste yapacağımız inşaatın veya sitenin maketini gösteriyoruz alıcılara ve onun üzerinden bir satış yapmaya gayret ediyoruz. Bu da yapılamayacak diyor. İnşaatın tamamlanma oranı belirlendikten sonra bu oranın %10'u altındaki oranda satış yapılabilecek. Bu düzenlemeyle ev alacak kişilerin daha dikkatli olması sağlanacaktır diye de bir kayıt düşünmüş. Ama dediğim gibi bu önümüzdeki dönemde nasıl gerçekleşecek? Bu ev alacak kişilerin mağduriyetleri daha baştan itibaren nasıl aza indirilecek? Onu göreceğiz. Yani bu şu ana kadar okuduklarımız ağırlıklı olarak bu mağduriyeti azaltmak için alınmış bir takım tedbirler gibi gözüküyor. Ama ondan sonraki bir takım bölümler var ki o daha çok bu hızlandırmaya yönelik olarak sanıyorum alınmış tedbirler. Yani benim izlemim bir sıkıntı var ama hakikaten bu konuyu bilen bir uzmanla bir program yapmakta yarar var. Bayağı bir şeyler değişiyor. Evet. Ayrıca sanıyorum bir kanun da torba kanunun içerisine de bir takım şeyler eklenecek şimdi. Öyle bir durum var. O zaman hakikaten bir tam programı dolduracak bir malzeme olacak. Malzememiz var. Evet. Yani hem hukukçu hem de bu tür faaliyetleri yürütmekte olan, belki de inşaatları gerçekleştirmekte olan şirketlerden birinin yöneticilerinin de katılacağı, evet, bir şey yapmakta, program yapmakta fayda var. Evet, evet. Sende önemli bir malzeme var. Evet, şöyle geçtiğimiz ay içerisinde 13-17 Mayıs 2019 tarihinde de İsviçre'nin Cenevre kentinde Birleşmiş Milletler Afet Risklerinin Azaltılması Küresel Platformu toplandı. Bu platform 2 yılda bir toplanıyor ve Birleşmiş Milletler'in diğer dinleyicilerimiz bilirler. En son olarak Sendai'de yapılan zirvede ortaya çıkan genel çerçeve planları içerisinde ülkelerin nasıl gelişme gösterdikleri, ne gibi olumlu, olumsuz gelişmeler olduğu, bunlar değerlendiriliyor ve de genel olarak dünyada afet riski azaltılması konusunda ne aşamada olunduğu tartışılıyor. O konferans yapıldı. Türkiye'den de o konferansa İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu'nun katıldıkları, önderlikle olduğu bir grup, bir şeyle, heyetle katılındı. Türkiye burada bu toplantıda işte özellikle Sendai platformunun aldığı kararların hayata geçirmesi konusunda ne gibi aşamaları gerçekleştirdiği konusunda bir konuşma yaptı. Türkiye'nin resmi demeci diye adlandırılan belgede bu gelişmeler anlatıldı. Bu arada hani parantez içinde söylemekte yarar görüyorum. Bu resmi demeçte İçişleri Bakan Yardımcısı Sayın İsmail Çataklı işte Türkiye Afet Yönetim Strateji Belgesi'nin hazırlanmakta olduğunu, Türkiye Afet Risk Azaltma Planı'nın hazırlanmakta olduğunu ve il afet risk azaltma planlarının hazırlanacağını ve sonuç olarak Türkiye'de afet risk yönetim sistemini inşa edildiğini söyledi konuşmasında. Ben de merak ettim bunları, bu belgeler hangi aşamada diye. Sonra AFAD'ın sitesine girdim. Bu belgelerle ilgili çok fazla bir şey yok. Ancak en son 2018'de yenilenmiş bir takım bilgiler var. Şöyle ki Türkiye Afet Yönetim Strateji Belgesi 2018-2022 yıllarını kapsayan dönem için hazırlanıyormuş bu belge. Ve bu belgenin esasında Aralık 2017 ayında Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu'nda tamamlanıp yürürlüğe girmesi beklenmektedir diye bir not var sitede. Fakat sitede bu belge yok. Yani 2017 yılının Aralık ayında bu onaylandığına dair de bir haber yok. Bu konuda bakan yardımcısı da söyledi, bunlar hazırlanıyor hala. 2018-2022 yıllarını içeren bir strateji belgesi 2019'un yarısına gelmiş, hala hazırlanıyorsa orada bir hani problem var, problemimiz var gibi geliyor. Aynı şekilde bu Türkiye Afet Risk Azaltma Planı'nda 2017 yılında %50'si tamamlanmış diye bir not var sitede. 2018 yılında bitirilecektir diyor. Oysa bakan 2019 yılı Mayıs ayındaki toplantıda bunları hazırlıyoruz diye bir bilgi veriyor. O yüzden hani böyle biraz ilgimi çekti. Bazı konularda belki de o ilk günlerin, AFAD'ın ilk günlerindeki heyecan ve verimlilikte bir azalma var gibi bir izlenim ediniyorum. Şeye gelirsek, bu Birleşmiş Milletler Afet Riski Azaltması Küresel Platformu'na dediğim gibi Cenevre'de toplandı. Ana teması esasında sürdürülebilir ve kapsayıcı toplumlara doğru başlığı altında yapıldı bu. Dirençlik kazanımının getirisi. Yani bu başlık altında özellikle işte risklerin farkında olarak gerçekleştirecek kalkınma yatırımlarının uzun dönemde sosyal, çevresel ve ekonomik getirileri nasıl artıracağını değerlendirmesi. Bu alanda yoğunlaştı şeyler, katılımcılar. Tabii bütün bunlar bu Sendai platformundan sonraki gelişmeler ve onun çerçevelediği yaklaşım içerisinde ele alınıyor. Bununla ilgili olarak bir de Birleşmiş Milletler bu konferans öncesinde bir değerlendirme raporu hazırlıyor. Bu afet risklerinin azaltılması konusunda Birleşmiş Milletler küresel değerlendirme raporu başlığıyla çıkan bir rapor. Ve bu raporun içerisinde baktığımda ilginç olan bir şey gördüm. Bir bölüm özellikle dikkatimiz çekiyor. Hani neler oldu, neler bittiğinin ötesinde bir saptama ve izlenimler var. Ve üzerinde düşünmesi ve durulması gereken bazı noktaları ön plana çıkarmışlar. Hatta bunu 10 noktada toplamışlar. Hani İngilizlerin food for thought dedikleri, hani biraz üzerinde düşünmek üzere yemek diye tam tercüme edebileceğim bir konu. Ve orada esasında birkaç tanesi özellikle afet risklerinin azaltılması konusunda yapılan çalışmalara da böyle yeni bir ufuk açan, yeni bir yaklaşım getirilmesini ön plana çıkartan noktalar. Bunlardan bir tanesi ilk tespit, bir kere daha fazla beklenmedik olaylar oluyor. Belirsizlik çok daha fazla kendini göstermeye başladı afetlerle ilgili konularda. Geçmişin istatistikleriyle artık gelecekte olacaklar hakkında çok sağlıklı tahmin yapamıyoruz. Bu bir tespit. Bu sürprizler yaratıyor, belirsizlik ve sürprizler de rahatsızlık yaratıyor. Bir de şöyle bir şey var, bunu bir avantaj olarak da görmek mümkün diyorlar. Çünkü bu gerçeği kabul edersek, bu belirsizlik ve sürpriz gerçeğini kabul edersek, o zaman belki de daha başka bir perspektifle dünyadaki değişiklikleri daha dürüstçe değerlendirir ve daha doğru işler yapabiliriz. Böyle bir yaklaşım var. İkinci tespit, küçülen bir dünyada artan riskler. Ekonomik, sosyal ve diğer insani sistemler arasında artan bir etkileşim var. Riskler gittikçe daha fazla sistemik oluyor. Yani risk artık tek kişiyi, tek ülkeyi, tek bölgeyi etkilemiyor. Onunla sınırlı değil, çok daha yaygın bir şekilde etkisini hissediyoruz. Mesela küresel iklim değişikliğinden bahsediyoruz. Çevre bozulması birbirlerini etkiliyor. Küresel iklim değişikliği işte çevre bozulmasına ve biyoçeşitliliğin kaybolmasına neden oluyor. Bu mahsul verimliliği ve gıda üretimi konusunu etkilemeye başlıyor. Oradan uluslararası ticaret etkileniyor. Uluslararası ticaret etkilenince finansal piyasalarda çalkalanmalar oluyor ve bu siyasal dengesizliklere neden oluyor. Yani bir şey işte bizim küresel iklim değişikliği diye tanımladığımız tehdit tehditin esasında arka arkaya bir takım başka sistemleri etkilediği ve sadece belli başka alanlara yayıldığı çok net olarak bir şey örneği. Başka bir konu da risk artık karmaşık, hani karmaşık bir problem ama biz hemen halledelim bunu yaklaşımının yanlışlığı üzerine vurgu yapılıyor. Risk hakikaten karmaşık bir konu. Riski özellikle de bu biraz önce açıkladığım bu sistemik özelliğini göz ardı ederek azaltmaya çalışmak olumsuz neticelere yol açıyor. Riski izole ederek yönetmek, çalışan politikalara, kurumlara, araştırmalara bu konuda bu şekilde yaklaşan şeylere, kurumlara, politikalara ve araştırmalara artık bir dur demek zamanla geldi diyorlar. Riski bir sistemik yönünü dikkate alarak karmaşık bir konu olarak ele almak lazım. Böyle bir yaklaşımı var. Zarar görebilirliğin yüksek maliyeti üzerine bir tespitleri var. Bu kırılganlıklar diyorlar uzun dönem içinde ortaya çıkıyor. Değişiyorlar. Başka kırılganlık unsurlarıyla etkileşiyorlar. Bu gelir, toplumsal cinsiyet, etnik köken, sosyal statü gibi alanlarda bireyler arasında ayrışmalara yol açıyor diyorlar. Neticede kırılganlık, zarar görebilirlik bir nesilden diğerine geçmeye ve toplumda eşitsizliklerin daha da derinleşmesine neden oluyor. Bu çok enteresan bir tespit. Evet, tabii. Yani şey... kendi dönemi içinde halledilmeyen yani bir şey. Evet, bu etkileşim diğer nedeniyle... Diğer yeni nesillere de aktarılıyor. Başka bir konu, kalkınma çabalarının afetler kadar hiçbir şey zarar vermez bu tespiti var. Bunu esasında daha önce de yani var olan bir tespit ama özellikle vurgulamak istedikleri şu, ya afet olduktan sonra değil, afet olmadan yardım yapılması gerekiyor. Afet risklerinin azaltılması konusunda bu kaynakları olmayan ülkelere hani biz genel olarak dünyada şey var, afet oluyor. Afet sonrası işte bir sürü milyonlarca dolar yardımlar gidiyor filan. Değil, bu yaklaşımdan artık vazgeçilmesi lazım. Afet risklerinin azaltılması için yapılan yardım 2005-2017 arası kalkınmakta olan ülkelere yapılmakta olan tüm yardımların sadece %3.8'i. Yani bu alanda küresel olarak... Dört bile değil yani. %4 bile değil, evet. Küresel olarak artan risklerle mücadele için gerekli kaynaklar esasında ulusal ve uluslararası kuruluşların bu konuyu ayırabildikleri kaynaklardan daha fazla artıyor. Ona göre de afet risklerinin azaltılması konusundaki yardımlar afetin oluşmasını beklemeden daha önce sağlanmalı deniyor. Ve buna bağlı olarak da... bu işte herkes aynı seviyede olmalı. Evet. Yani oturup gelişmiş aynı ülke, gemideyiz. Aynı gemideyiz, aynı sahadayız, aynı şeyin içerisindeyiz. İşte güçlü ekonomi, zayıf ekonomi, şuydu, buydu. Yok bizim önceliklerimiz, onun öncelikleri falan değil. Hayır. Herkes aynı gemide, aynı sorunlarla karşı karşıya ve bunun ortak bir çözüm, ortak hareketle çözüme gitmesi lazım. Burada işte güçlü ülke ya zayıf ülke bilmem ne falan gibi ayrımların yapılmaması anlamsız gerekiyor. Çok yok bu, yani bu şekilde değil, katılımcı, herkesin eşit olarak fikrini ve söylediği karar mekanizmalarında eşit olarak yer aldığı bir yaklaşım olmalı diyorlar. Hatta yani ekonomisi çok iyi olan ülkelerde herhangi bir afet olduğu zaman, en son örneğini Japonya'da yaşadık, deprem ve arkasından gelen tsunami ile birlikte zarar çok daha yüksek oluyor. Tabii yani orada da onlar da esasında zarar görüyor. Bir de tabii afetlerin yapısı da o anlamda değişti. Evet. Küresel iklim değişikliği tabii vazgeçilmez bir konu, o mutlaka var. Küresel iklim değişikliği risklerin büyümesinde çok önemli bir faktör var. Artık bu kabul edilmiş vaziyette, bunu hani her tartışmaya açıyorlar belki ama ne kadar büyümesine yol açıyor diye tartışmaya açıyorlar. Veri konusu önemli. Bir afetler konusunda verinin toplanması, doğru verinin toplanması, bunun kullanılabilir ve ulaşılabilir olması, konu odaklı verinin toplanması, işlenmesi ve de daha önemlisi karar mekanizmalarının kullanılması gerekiyor. Bu konuda birçok ülke esasında afetler konusunda hani bir takım şeyler, bilgileri saklamak mümkün değil ama yahut da kolay toplanıyor ama esas daha derin konularda, özellikle işte şeye bağlı olarak, iklimsel olaylara bağlı, meteorolojik olaylara bağlı olarak değişen ortaya çıkan verilerin toplanmasında ya yeteri önemi vermiyorlar ya da bazen bu verilerin ulaşılması da sorun oluyor. O anlamda bu verilerin toplanması, doğru toplanması, ulaşılabilir olması, doğru değerlendirmesi ve karar mekanizmalarına ulaştırılması önemli. Yönetimlerin yönelik olarak da bir tespit ve öneri var. Yağmurlu günler için planlama yapmak akıllıcadır diye bunu özetlemişler. Yönetimler genellikle... Geçmişe dönük bir örnek herhalde bu, öyle bu, mi? Geçmişe dönük değil, hayır. Yani bir genel şey, insan yapısı ve yönetim yapısında. Bizim başımıza bir şey gelmez, bize olmaz. Pozitif yöne bakmak insan yapısında da var. Evet. Esasında işte onun yanlışlığı geçmiş dönemlerde ortaya çıktı. En kötü senaryonun hayata geçebileceğini dikkate almak lazım. İşte bu velev ki şeyinin, lafının bir şekilde göz ardı edilmesi, kenara katılması lazım. Senaryoların pek çok kimsenin hoşuna gitmiyor tabii. En kötü senaryoları ortaya çıkarmak ama riskleri tanımlama ve inisiyatif alma konusunda bu en kötü senaryoları düşünmek gerekiyor. Ve de en son bence en önemlilerinden bir tanesi risk herkesin işidir anlayışının hayata geçirilmesi lazım. Sorumluluğu başkasına atmamak lazım. Risk azaltmayı bir üçüncü kuruma, şahsa devretmek çok sık yaptığımız bir şey tespiti var burada ki katılıyorum. Bizim günlük hayatımızda da böyle yerel yönetimlerde de böyle şeyde de merkezi yönetimlerde de böyle yani ülke bazındaki risk yönetim anlayışımız da böyle. Fakat şöyle bir şey var, günümüzde belirlenen ya da gözlemlenen riskler konusunda eyleme geçmemek, tedbir almamak hiç beklenmedik bir şekilde dünyanın öbür ucundaki insanı bile etkiliyor. O yüzden bu dünyada, bu kürenin üzerinde yaşıyorsak riskler konusunda herkesin eline taşın altına sokması ve zamanında sonuçlarını beklemeden davranması gerekiyor. Bu tespitler var ve bunun üzerinde işte bir takım öneriler var. İlgimi çekti gerçekten, hani risk yönetimine yeni bir yaklaşım, yeni bir şey. Epey bir zamandır bazıları tartışılıyordu bunların ama bu da çok daha net olarak şeyde kamuoyunda ve afet yönetimi platformunda gündeme getirilmiş konular bunlar. Tartışılıyor. Evet. Ben hemen bu tabii ki en başta bahsettik kentsel dönüşüm konusundan. Hatırlayacaksın, Şubat ayının sonuna doğru 19 Şubat tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanı imzasıyla en riskli alanların 3 ay içerisinde bakanlığa bildirilmesine ilişkin bir genelge 81 ile gönderilmişti. Bu 3 ayı geçirdik. Şu anda buna ilişkin herhangi bir bilgiye Şehircilik Bakanlığı'nın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın sitesinde rastlayamıyoruz. Halbuki bu son derece önemliydi ve önemli olduğu da vurgulanarak gönderilmişti. Biliyorsun bakanlığın yapmış olduğu bir çalışma vardı ve o çalışma sonucunda da genel bir strateji çıkarabilmek için 81 bir ilden gelecek olan veriler incelenecekti. Enteresandır, gerek 31 Mart seçimleri sürecinde gerekse 23 Haziran seçimleri sürecinde sık sık gene Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum kentsel dönüşüme ilişkin somut açıklamalar yaptı. Evet. Şöyle somut açıklamalar ama şu ilçede, ilçenin şu bölgesinde şu kadar konutluk bir kentsel dönüşüm gerçekleştiriyoruz. Şurada şunu yapacağız ama bunların hepsi inşaat yapımına ilişkindi. Adet veriliyordu. Onun dışında kentsel dönüşümün kaderinin değiştirilmesine ilişkin ciddi bir açıklamayla karşılaşmadık. Bunu da kayda geçelim diyorum ve bir müzik parçası dinleyelim. Biz yayına devam edelim değil mi? Evet, bir problemimiz çıktı. Teknik problemler teknik bugün sıcak havalardan oluyor. Evet, bugün 30, biliyorsun, 37 derecelik bir öğle saatlerinde yerdeyiz. Ki ben yaklaşık bir 15 dakikayla kurtardım diyeyim. Erenköy ile Suadiye istasyonu arasında Marmaray bir problem, teknik arıza nedeniyle kalıyor. Kapılar açılmıyor. İnsanlar panik yaşamaya başlıyor. Bayılanlar oluyor. Bir kişi galiba hastanelik oluyor filan. Ben de o sırada Erenköy istasyonundan bu tarafa gelirken teknik arıza nedeniyle trenlerde aksama var filan diye bir şey yapıldı. Anons yapıldı. Açıklama yapıldı. Anons yapıldı ve şeye doğru yani Gebze yönüne gitmekte olan treni çevirdiler. Halkalı yönüne doğru. Ben de o trenle geldim. Ama anladığım kadarıyla bu yüksek sıcaklıklar nedeniyle bizi de biraz engelledi stüdyoda. Evet. Bir de Edirne'de göçmenleri de taşıyan bir araçın kaza yapması sonucunda. O çok ilginç. Yani rakamlara baktığınız zaman o aracın içerisine o hani bazen şeyde fıkralarda fena olur. Yani o 10 kişi hayatını kaybediyor. 31 kişi de yaralı. 41 kişiyi bir minibüsün içine sığdırmışlar. Evet. İnanılmaz bir rakam. Tabii yazık, göçmenler jandarma denetiminden kaçıyorlarmış diye bir bilgi var. Kontrolü kaybediyor şoför ve bir binanın duvarına çarpıyor. Evet, yani bu iki aracın çarpışması da değil. Hayır, tek araç. Çarpışsa diyeceksin ki tek araç. Yani bu 40-41 kişiyi bir kapsayacak bir şey olabilir. Buna ilişkin bilgileri hemen verelim. Meriç ilçesinde, Edirne'nin Meriç ilçesinde oluyor. Göçmenleri taşıyan bir panel van dediğin gibi duvara çarpıyor. Ve bu şeyin hakimiyetini kaybediyor sürücü ve sonuçta 10 göçmen ölüyor, 30 kişi yaralanıyor. Edirne Valisi Ekrem Canalp'ın olaydan sonra yaptığı bir açıklama var. Diyor ki 26 Haziran 2019 günü saat 04:45'te, bir de sabahın erken saatinde yani bu. Meriç ilçemiz Büyük Doğanca Mahallesi'nde durumundan şüphelenen bir araca jandarma komutanlığı ekiplerimizce dur ihtarında bulunulmuştur. Araç ihtara uymayıp hızla kaçmış olup merkezde bulunan ana kavşakta yolunu alamayarak bir dükkana çarpmıştır. Ve işte belirtiyor, 10 göçmen ölmüş ve 30 göçmen ise yaralanmıştır diyor. Göçmenlerin 38'i Pakistanlı. Hı hı. Yani Türkiye'de hep tartışılan bir konu var, işte Suriyeliler vesaireler. Hayır, dünyanın dört bir köşesinden, özellikle de sorun yaşayan ülkelerde, problem olan bölgelerden gelen. Bunlar herhalde ağırlıklı olarak ekonomik göçmenler diye şey çok yapacağız. Büyük bir ihtimalle. Evet. Bu sürücü Türk, minibüste 38 Pakistan, bir de Hindistan uyruklu şey var, mülteci var. Ölenlerin kimliklerini belirlemeye çalışıyorlar. Enteresan bir şey. Tabii bu sık sık karşı karşıya geldiğimiz bir olay. Gerekse gerek denizlerde teknelerin, evet, batması veya botların batması ile ilgili olarak şeyde diyor ki Pakistanlı yaralılardan bir tanesi, büyük bir gürültü sonrasında araç devrildi diyor. Hı. Aracın kasası tamamen dolu olduğu için nefes almakta zorlanıyorduk diyor. Şoför çok hızlı gidiyordu. Bir anda büyük bir gürültü duyduk. Herkes savruldu. Gözümü açtığımda hastanedeydim. Esnaf kapıyı balyoz ve baltalarla açmış. Yani bütün dışarıdan da kilitliydi büyük bir ihtimalle. Evet, sıkışmış vaziyette herhalde. Yaralı şoförün de gözaltına alındığı belirtiliyor. Evet, durum bu. Şimdi müzik parçamızı dinliyoruz. Mm-hmm. Evet, Açık Radyo'dayız. Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Elvan Cantekin'le birlikteyiz. Birinci bölümde bazı konulara değindik. İkinci bölümde ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi üzerinde duracağız. Elvan İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu yarın saat 18.30'da devir teslim töreniyle görevi devralıyor. Evet, öyle. Ama nasıl bir belediyeyi devralıyor? Bunu biraz rakamlarla biraz da bilgilerle aktarmak istiyoruz. En azından çok büyük bir borçla devraldığını biliyoruz. Biliyoruz, evet. Borçlu olmayan belediye var mı onu da bilmiyoruz. Sanmıyorum herhalde. Evet. Bütün belediyelerin belli bir ara borcu var ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin borcunun Avrupa'daki birkaç ülkeden daha fazla olduğu kesin. Evet. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi dediğimiz zaman nasıl bir ekonomik büyüklükten bahsettiğimiz önemli. Bunun içinde tabii ki öncelikle harcamalarına bakmamız lazım. Programımızın başında bahsetmiş olduğumuz Nurhan Yentürk'ün hazırladığı ve Yakup Karabacak'ın da destek vermiş olduğu son bilgilere göre ve bu sosyal yardımlardan güvenliğe Türkiye'nin kamu harcamaları 2006-2017 İstanbul Bilgi Üniversitesi yayınları tarafından yayımlanan kitaba göre büyüklük şöyle bir büyüklük. Sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin harcamalarının toplamı 2017 yılında 19,5 milyar Türk lirası. Küsüratları atıyorum. Evet. Hı hı. Ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olan iki kuruluş var. İETT ve İSKİ. Hı hı. Birisi ulaşıma bakıyor. Öbürkü de su konusunu çözümlüyor. Hı hı. Onun harcamalarının toplamı 8,3 milyar. Evet. %50'si kadar bütün, evet, İstanbul Büyükşehir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan şirketler var. Bunların toplamı da ve bunların yaptığı harcamaların toplamı da 14 milyar. Toplam 42 milyarlık bir ekonomik bu iştiraki şirketler İGDAŞ falan gibi, öyle mi? Evet, onların isimlerini de İGDAŞ, verebilirim. İstoç, evet, İSBAK olduğunu. Hı hı. 20 küsur tane şirketten bahsediyoruz ve bu şirketlerin yapmış olduğu harcamalar neredeyse İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin harcamalarına yaklaşıyor. Birisi 19,5 milyar hatırlarsak, evet, diğeri 14 milyar. Evet. Buradan neyi çıkartabiliriz? Yani aslında buradan çıkartılabilecek en önemli sonuçlardan bir tanesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan şirketlerin yerel kamu hizmetlerinin 5216 sayılı kanunda belirtilen yarı ticari kar elde edebilen özel amaçlı kuruluşlar tarafından yapılan harcamaların hacmini göze sermekte ve kamusal karakterini zayıflatıp ticari karakterini güçlendirmekte olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Evet, yani esasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir belediye olarak yapmakla bir anlamda yükümlü olduğu hizmetleri, bravo, kendisi kar amaçlı olmaması gerekiyor. Kar edebilen iktisadi işletmeler üzerinden, belediye iktisadi işletmeleri de BİT deniyor galiba, değil mi onlara? Evet. Teşekkürleri. Onlar üzerinden yaparak esasında belli bir kar sağlıyor. Onu da herhalde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne geri. Evet, gönderiyor. Evet. Şimdi mesela bu şirketlerden birkaç tanesini verelim ve dinleyicilerimiz bileceklerdir. Bunlar son derece önemli. Tamamı kamu harcaması kapsamında olan olan şeyler. Mesela ne var? İGDAŞ. İşte biliyorsun doğalgazın, hı hı, dağıtımını yapan ve onu faturalayan şirket. KİPTAŞ. İnşaat işleri. İSTON, bu özellikle kent mobilyalarını yapan ama beton olarak gerçekleştiren. İstanbul Otobüs AŞ var. Tamamen kamu hizmeti, ulaşım. O ulaşımda evet, İstanbul ulaşım AŞ, ondan sonra bir de halk otobüsleri sistemi, oldukça ilginç sistemler. Evet, ağaç AŞ var, Belbim var, bu tamamen şeyleri, bilişim teknolojilerini gerçekleştiren. Halk Ekmek var biliyorsun, Enerji AŞ var, İspark var. İstanbul'daki artık bütün alanlarda otopark faaliyeti yürüten ve enteresandır, İspark zarar etti. Evet, bunu Binali Yıldırım Bey bile anlayamadı yani nasıl olduğunu. Kültür AŞ var, kültür yayınları yapıyor. Gene sadece ulaşım, yayınlar değil, bir de bildiğim kadarıyla Cemal Reşit Rey falan gibi bir takım yönetimini yürütüyor. Ulaşım AŞ var, karışmasın, otobüs AŞ başka, ulaşım AŞ var. İsfalt var. Bu tamamen asfaltları. Ulaşım AŞ metro işletmeleri değil mi? Çok emin değilim. Çünkü orada da bir takım değişiklikler yapıldı. Evet. Sağlık AŞ, İmar AŞ, Hamidiye AŞ su satışı yapıyor. Yönetim AŞ, Beltur, bu da işte kafeler vesaire. Bimtaş, Spor AŞ, Şehir Hatları anonim şirketi. Yani bunların hepsi şeyin iştiraki olan şirketler, belediyenin iştiraki olan şirketler. Tekrarlayalım, toplam 42 milyarlık bir büyüklükten bahsediyoruz harcamaları itibariyle. Peki bu kadar hani özellikle iştiraklar ve bağlı kuruluşları saydığımız zaman görüyoruz ki belediyenin belediye olarak yaptığını düşündüğümüz hizmetlerin, verdiği ne düşündüğümüz hizmetlerin önemli bölümü bunlar tarafından veriliyor. Peki belediye ne yapıyor? Belediyede 19,5 milyar harcıyor. Nereye harcıyor? Evet, onun da nerelere harcandığı belli. Şimdi zaten oraya geleceğiz. Şöyle, belediye harcamalarını daire başkanlıkları kanalıyla yapıyor. Bizim için en önemli daire başkanlığı deprem ve risk yönetimi daire başkanlığı. Yani hem deprem hem de kentin risklerini planlayacak, buna karşı önlemler alacak bir daire başkanlığından bahsediyoruz. Şimdi bu daire başkanlığını birkaç başka daire başkanlığıyla kıyaslayabiliriz ve 2013 yılından başlayabiliriz bu kıyaslamaya. Örnek, Yol, Bakım ve Altyapı Daire Başkanlığı. 2013 yılında hep gerçekleşen rakamları vereceğim. 2013 yılında 890 milyon lira para harcanmış. Bütçesi 669 iken, yani ayrılan, planlanan 670 yani milyon, 890 harcanmış. Aynı yıl deprem ve risk yönetimi daire başkanlığı 7,2 milyon harcamış. Ayrılan pay 34,7. %1'e, hadi 35 diyelim. %1'inden az yani. Evet. Şimdi tabii burada o kadar para ayrılmışken neden 7,2 harcandı, bu sorunun cevabını veremiyoruz. Daire başkanlığındaki ekiplerin hatası nedeniyle mi, yoksa yönetimin bütçeyi başka alanlara kaydırması nedeniyle mi? Ama devam edelim. 2014 yılına geliyoruz. Ha, bu arada aynı yıla ilişkin, yani 2013'e ilişkin park ve bahçelerin harcadığı paradan bahsedeyim. 675 milyon. Ayrılan pay ise, para ise 424 milyon. Peki bu park ve bahçelerin bir kısmını afetlerde toplanma alanı kullanacağı falan düşünerek peki o yatırımı oraya mı kaydırdı? Yok, afetler için başlangıçta planlanmış olan bütün toplanma alanlarının, bütün demeyelim yanlış oldu, bir kısmının imara açıldığını ve büyük inşaatlar yapıldığını biliyoruz. O nedenle bir İstanbullu olmadığını düşünüyorum herhalde, kente yeni geldim. Evet, şimdi park ve bahçeler için 2014 yılında 579 milyon, 580 milyon ayrılmış, harcaması 805 milyon. Evet. Yol bakım 757 ayrılmış, 739 harcanmış. Depremde ne olmuş dersen, 30 ayrılmış, 9,5 harcanmış. Milyon. Bu şey, bu afet konusunu İstanbul'da bayağı ucuz hallediyoruz gibi bir izlenim mi edineceğiz burada? Bu soru ancak Melih'ten gelen birisi tarafından sorulabilir. Onun için ben cevabını bilmiyorum. 2015 yılına bakalım. Gene aynı sırayla bakalım. Park ve bahçelerde 936 milyon ayrılmış. Dikkatini çekerim. Rakamdaki evet, çok ciddi bir artış. Evet. Yeşil alan mı arttı? Bunun sonucunda 938 milyon, yani 2 milyon fazla harcanmış. Bu sefer o yani bütçeyi planlananla gerçekleşen arasında çok ciddi bir şey yok. Peki yol ve bakımda ne olmuş? 845 planlanmış, gerçekleşen 906. Yani 50 milyonluk bir fark var. Peki deprem daire başkanlığında ne olmuş? 34 ayrılmış, 10 harcanmış. Fakat çok istikrarlı bir şekilde yüksek, yani yüksek demeyeyim, görece olarak yüksek olan bir bütçenin çok az bir bölümü kullanılıyor ve ertesi senede gene hani kullanılan oranla çok daha yüksek bir bütçe konuyor. Demek ki bir şeyler yapmak isteniyor fakat engelleniyor mu? O şekilde mi değerlendireceğiz? Evet, onu? Yani yapılmak istenenin toplam içindeki de, oranına baktığımız zaman çok düşük ama evet. Doğru bir soru soruyorsun. Hı. Evet, yani daha fazla iş yapılmak isteniyor. Burada diyeceksin ki yani yani şöyle bir soru çok haklı olarak gündeme gelebilir. Peki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul'un deprem riskini önleme konusunda bir şeyler yapmıyor ve harcama yapmıyor. Acaba merkezi yönetimin bu konuda bir harcaması, bir planı, bir bütçesi mi var diye sorulursa, bildiğimiz kadarıyla İstanbul'da sadece İSMEP projesi uygulanıyor. İSMEP projesiyle bu projesi de yurt dışından alınan 20 yıllık kredilerle tabii gerçekleşiyor. Tabii orada şey, doğrudan bir genel bütçeden bir aktarım yok bildiğim kadarıyla da. Evet. Bu ama çok, yani hakikaten insan dikkatini çekecek bir şey bu. 30 milyon, 10 milyon, 20 milyon, 9 milyon, böyle yaklaşık üçte biri planlanan, evet, gerçekleşen bir şeyler. Şimdi daha da artacak vereceğim rakamlarla birlikte. 2016 yılında park ve bahçelere ayrılan para 1 milyar 131 milyon lira. Hı-hı. Harcama 1 milyar 211 milyon. Hı-hı. Yaklaşık 80 milyon fazlalık var. Fazlalık var, evet. Yol bakımda ise 2016 yılında planlanan 920 milyon, gerçekleşen ise 1 milyar 130 milyon. Evet. Depremde ne olmuş? 137 milyon ayrılmış. Hı hı. 20 milyon harcanmış. O iyice senin farklı oran düştü. Benim oran yok, 3'te 1'di. Şimdi evet. Kaçtı? 130 muydu? Evet, 100, evet. 6'da 1'e inişti. 137. Evet. Hatta 137.6. Tamam. Yani 6'da 1'e düştü. Evet. Evet. Esasında tabii bunun detayına bakmak lazım. Yani ne için bu bütçeler söz konusu? Doğru. Nereye gidiyor? Evet. Hani mesela AFAD bütçesine baktığımızda doğru da çok ciddi bir değişiklik olmuştu ama göç idaresi kurulduğu için hani oraya takım aktarımı vardı. Evet. Burada da ama yani bu çok şey, istikrarlı bir bir çarpıklık var orada. Orada, evet. Anlayamadığımız bir nokta var. Biz Altın Saatler'in programının ilk iki hatta üç yılında bu bölümden, deprem ve risk yönetimi daire başkanlığından yetkilileri programımıza davet ediyorduk. Konuk olarak geliyorlardı. Onlarla, hı-hı, konuşuyorduk ve onlardan bazı bilgileri almamız mümkün olabiliyordu. Fakat sonrasında Kadir Topbaş kendisi dışında afetlerle ve depremle ilgili olarak kimsenin medyaya açıklama yapmasına izin vermedi. Bu nedenle de o tarihten bu tarihe kadar biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu bahsetmiş olduğun deprem ve risk yönetimine ilişkin harcamalarının detaylarını inceleme fırsatını maalesef bulamadık. Evet. Şimdi geldik 2017 yılına. Yani belki kader değişir diye düşünebilir dinleyicilerimiz. Park ve bahçelere ayrılmış olan rakam 1 milyar 330 milyon. Harcama 1 milyar 758 milyon. Oh. 400 milyon fazla. Evet. Hemen şeye geçiyorum. Depreme. Depreme geçiyorum. 148 ayrılmış. 391 harcanmış. Evet, ilk defa bu 5 yıl, 5 yıldır beklenen, özlenen işlemler hayata geçirmiş. Evet, yani. Evet, aynen böyle. Yani park ve bahçelere ayrılan paradan 400 milyon fazla harcanıyor. Şeye ise harcanan toplam para deprem daire başkanlığına 391 milyon. 390 milyon. Peki aynı yıl yol ve yol bakım ve altyapı daire başkanlığına harcanan rakam ne? Daha doğrusu ayrılan rakam ne? 995 milyon ayrılmış. 1 milyar 194 milyon harcama yapılmış. 2018'in sonuçlarını alamadık ama ayrılan rakamları söyleyelim. Park ve bahçeler için 2018 yılında harcanan rakam 1 milyar 235 milyon. Harcamayı bilmiyoruz. Evet. Rapora halen ulaşamadık. Peki yol bakım ne kadar? 1 milyar 95 milyon. Park ve bahçelere ayrılan 1 milyar 235 milyon. Yani park ve bahçeler için harcadığımız paranın tamamıyla ve yol bakım ve altyapıya ayrılan paranın bir kısmıyla 99 depreminden bugüne kadar İstanbul'da çok ciddi risk önleyici projeler uygulanabilir. İdi. Evet. Bu arada bir de şeyi merak ettim ben. Park ve bahçeler tamam, bir de ağaç AŞ var iştiraklar içerisinde. O acaba burada hani parkla ve bahçelerle bağlantısı nasıl, onu değerlendirmek lazım. Onu bilemiyorum ama hani park ve bahçelerde kullanılan bitkilerin ağaç AŞ'den satın alınması falan gibi herhalde bir durum var. Evet, çünkü bunların hepsi dışarıdan satın alınıyor ve oralarda da çok yüksek rakamların söz konusu olduğunu biliyoruz. Fakat süremizi doldurduk. Öyle mi? Evet, bu konuya devam edeceğiz ama yani önümüzdeki dönemde bu konuya devam edeceğiz ve bu rakamların hepsini teker teker ele almaya çalışacağız. Neden? Öncelikle söyleyelim, Ekrem İmamoğlu ve ekibine başarılar diliyoruz. Çünkü Ekrem İmamoğlu'nun en önemli vaatlerinden birisi israfı önleyeceğim diyor. Evet. İkincisi, program sırasında bahsettin, Cumhurbaşkanı'yla öncelikli olarak 3 konuda temasta olacağım ve destek isteyeceğim diyor. Birincisi afet risklerinin önlenmesi, değil mi? Evet. İkincisi mülteci konunun, bir üçüncüsü de metro. Metro meselesi. Evet, bu konuya önümüzdeki programlarda da devam edeceğiz ve konuklarımızla devam etmeye gayret edeceğiz. Bugün Altın Saatler programını burada kapatıyoruz. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız. Hoşçakalın. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.